بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله تعالى ستاسو لپاره ما في الأرض کې کوم رسول نبی ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړی دی. لام د نفس لپاره راځي. خلق لكم خلق لنفسكم ستاسو د نفس لپاره یا د دنیا نفس لپاره یا د اخروی نفس لپاره په بلې کونو کې ستاسو لپاره نو دایته پیدا کړی. او ثم استوى الى السماء یا الله تعالی اراده او تصویر اسمان فسواهن سبع سماوات. د دې آیت کریمه را ده معلومی چې ځمکه باندې پیدا ده په ځمکه کې کوم څیزونه دي ځواک پیدا دي او آسمان رخ پیدا دی نو تفصیل مده تراتی دی پاس دی او بل آیت کریمه کی را دی والارض بعد ذلک دحاها دا آسمان نه رخ د ځمکې دخوا پیدا دی دخوا وړولو ته دی او یو بل ځای کوم راشي ان شاء الله چې ځمکه او په ځمکه کې کوم غرونه وغیره دي او په دې کوم اقوات دي نو دا الله تعالی په څلور ورځو کې پیدا کړل او بیا د دې نه وروسته اسمان یې پیدا کړل. نو په دې آیتونو کې په ظاهره باندې تعارف نه ښکاري او تعارف هغه نه کوي اول اللہ تعالی قسم کے مادہ پیدا کر اور بیا اللہ جل جلالہ آسمان مادہ اگر پیدا کر اور بیا قسم کے تقوا اخرا غرو لے اخرا او په دې کې کوم اقوات او ارزاق دي او کوم غرونه او نباتات وغیرہ دي هغه پیدا کړل او دا غیر رسو تصفیه د اسمان دي. نو یو ماده د ځمکې شوه او بل تقوه د ځمکې شوه او یو ماده د اسمان شوه. ماده د اسمان د طوفان دی لوګې او یو د هغې تصفیه برابر د اسمانونه و اسمانونه عبادتن دی تصفیه ده. نو دې کې دغه تصفیه دی اول خلق د مادې د ځمکې ورپسې خلق د مادې د اسمان د ځمکه روانه چې پر کول الله کې اعتبار سره او اسمان دوکو چې پر کول دا برابر ځکه خلق د مادې د ځمکې دا اولن دی او خلق د مادې د سماوات دا رسو دی او بیا ځمکه کې د ځمکې کې کومه دخوا ده د ځمکې دخوا په ځمکه کې چې کوم اشیا دي هغې پیدا شوي دي دا زموږ په دې مطلب دی دا د آسمانونو د مادې د حق نه وروسته دي نو ول ارض بعد ذلک دحاها روانې دي نه خلق د مادې د آسمان او اوس د دخوا د ځمکې ده او بیا د هغې نه وروسته تصفیه کړه مدد تصویر ذکر د جمی ما تل ارض نو څه تغبی څه څه کوي کم کم لا پر یا څه کوي نو اولا خلق تمالی د ځمکې ثانیا خلق تمالی د سماوات ثالثا دعوه د ځمکې او خلق د جمی ما تل ارض او ثالثا رابعا تصویر د سماوات. با څه تر د ټول آیتونو پر مثل وظاهرة كم تعرض تاريخ أغفار الخدم بیان القرآن کی حکیم الامت حضرت خان رحمت اللہ علیہ دعوت اپنی کرے وهو بكل شيء عليم دا دورا دراروان كلام مبارك او دا ثابت سر دا تعلم دا سمعبوب آغا ذات کی لئی کہ آغا خالق نے کل لکھے او آغا عليم کل لکھے سکن ذات خالق دا اسمانو دے خالق تزمہ کے دے او دا کہ خالق دا جلی مالک سماوات او دا جلی مالک الارض دے دکتا ذات معبوب دے او کوم ذات علی د کوم لشه ده نه هغه معبود ده بس نه او دا کوم څه ته خبره کوي چې وایي نو ان کار رب کړي الملائکه د دلیل نه پیله په همن د واقعې د پرتو نو پرتو خپل ذاتي اقرار باندې چې په هر یو شی باندې خدای کوي چې مونږ نه نا آغا تحکیم تیخیره دیده که این قاده دا ذات ده جده مطالق تره عام مفصلین حضرات قدرات نوگا که اذکر رو بس اذکر یا اذکرو یا اذکر آغا وقت اوه رفتا مولانا حسین بی رحمت اللہ علیه کردی جو اذکر یا اذکرو را ایسا تو ضرورت نہیں کرے ذکر دا مطالق دا ماباد کرا اسے کارو دے دا کارو موخر کر مطالق دا غیر پار دا دا آر مطالق و آر عوان ہے کہ دا مطالق او ذات اگر اس کو کہ تخفل ادتا پتہ لگی چاہے کہ اتن دا مطالق کارو اتجعل فیہا نیسکد فیہا ویسکد دیمان فرشو اوئی کہ پر اسمکہ کہ اگر مخلوق پیدا کیا کہ فساد پکی کسی بھی نہیں ہوئی بیتا خبروں کو کرا اس کا اللہ رب کر الملائکہ ان لجائے جس کے لئے اللہ کرنے بیتا خبروں کو علی کو چھو خدای وزیر سے عدد پیدا کو انسان پیدا کو بجون بیتا خبروں کا نویدہ مطابق تے قدر کا ماباد قانون کرا نبیان مقدر منوڑتا اور محضوف منوڑتا چی جو روز پاتے نہیں یعنی عام مفسرین حضرات پر ایک باندی دا ذات کی مستقر دے اور مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ کے باندی فضل سے لاکھ والے تھا دانا سب وَإِنْ قَالَ رَبُّكَ أَوَقِتُ بِرَسَّالِ مَلَادِكَةِ فَرِشْتُوْتَ إِنِّي جَالٍ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ شَكَرْتَ فَيْدَا تُنْكِمْ فَزْمَكَتِ يَوْنَائِبُ خلیفتاً نائب قائم مقام خلیفت جاتا ہوئی لیکن امام فخر الدین رضی اللہ عنہ لے کبیر کے معنی کرے رہا من يقف غيره ويقوم مقامه تسوق دبر کیا خلافت کرے اور دبر کیا پرنائے بانی قائمین مدتا خلی کر لے کہ دبر پرنائے نیابت کرے اور دبر پرنائے بانی قدری مدتا خلی کر لے کہا جا خلیفہ مانا او دام یا ساتھ پا خلیفتون کے داتا در ثانیش نہ در در مبارکی رکھتے زیادہ رو اشکال دانی کہ مراد دینا آدم علیہ السلام دے اور مراد دینا انسان دے لذا انسان اور دا آدم علیہ السلام والسلام دا اللہ تعالیٰ خیر مقام دے زندگی یا په تقاضا راځي کوي نو کوم کوي دا الله دې کړي له موږ نه یو مناسب او مبارک دی د دې وجه نه آباد علماء حضرات سخته سره معنی کوي چې د خلیفہ معنا د نائب نه کوي د الله تعالی لپاره نائب نه کوي والبتہ امام راغب اصفهانی رحمتہ اللہ علیہ مقررات کی قیمتی بات کر رہے تھے کہ عرب سے کرائے تھے بس کیوں اس خیالات کر دیں ناغوی دا خلافت او دا نیابت دا فارس کو سورت نبی کہ آقا تو سورت رحمہ سے کرائے تھے بیاج اس خیالات کو بہت ختم شد ناغتم اغوی الخلافت ان نیابت وان الغیب خلافت نیابت تغیر تبلی او رنبنی سلط اما تغیبت المنوب عنکو یا توجید اصل تغیب والی تکم اصل لے منوب عنکو لے اغل غیب تی نو غیر دا حقا مقام دو سلط نو داو پر یاد ساتي پدې معنا باندې پدې توڅو په څور باندې د الله تعالی نیابت نشي کېږي دا څنګه الله دې د جلیل څخه خپل کړه الله دې او ټول دا ښه مقام وي مثال په څور باندې چې جماعت ایمان او هغه تر څو د خپل ضرورت په بنیاد باندې بل تر الله دې مګیا تعالی په مقام کې جماعت باندې باندې نو په الله تعالی باندې دایو والے دې د پدې معنا باندې د خپلې لپاره نائب وکړي بچره و اما د موتې او یا د وجه د مرګ د منوب عنهونه چې منوب عنه وفات دي د دا اولاد دا څنګه مقام دي دا وراثت د هغه شرکا د هغه مال او دولت هغه ته منتقل شي د پدې تصور باندې الله تعالی د فارق نائب او قائم مقام مستلزم ده که په الله تعالی باندې مرګ راځي او هو الحي الذي لا يموت الله دې تجربه دا ذات ده چې موت نه راځي دا الله تعالی حیات دایمي ابدي ازلي سرمدي ده تر تصور و اما لعجزه او یا توجه د عجب د اصلنا اصل چې دی منوب عنه چې دی هغه عجب دی یو کار نه کی کولی مثال په تور باندې امام انسان دی عجب دی او دسې مار کړ بس غیر قائم مقام ولو عجب را دی عجب چې دی امام اصلنا بس غیر امام کو دور کړی په دې معنا باندې کوم د الله تعالی د رنګو لپاره نایب او قائم مقام نشي راځي بریشو سلورم سلر و اما لتشریف المستقلق او یا دفعه ده اعزاز ده مستقلق تکم قائم مقام ده اغطا اعزاز ملوش اغطا شرافت ملوش تکم منوب عنه ده او اصل ده نا اغا اجزه نا فا اغا موت راضي نا فا اغا باقی غیبوبت راضي ولیکن اغطا قائم مقام مقرره نا ده اغطا شرافت تفارقه کرده چدہ تو شرافت میں رہے و اما لتشریف المستخلقی یا دفعہ رہے تشریف تو مستخلق او قدی معنی آبانی نیابت تک اللہ تران بالکل سید نیابت تک اللہ تران بالکل سید لذک اور قدیق امام راہی قوائی وعلا حاضر وجہ الاخیر استخلق اللہ اولیاء اول کے آزم او د ترکا اخرنای توجی مطابق الله تعالی جلاله پر اولیاء او دوستا هغه مطلق په لافا بنولې نائبین بنولې چې د ترکا نائبین سر خیر او امام او مقتدا هغه آدم علیه السلام شروع د بنو او ځان ته مراله خبره آدم علیہ السلام خلیفہ شو نائب والا معنی بالکل ٹھیک تھا خدا نیابت کم مکون دا شرافت کو مستخلف کو بنیاد نہ دا اللہ تعالیٰ دا عجب کو بنیاد نہ اور دا اللہ جل جلالہ دا موت کو نظری کو بنیاد باندھے نہ اور دا اللہ تعالیٰ دا غیبوبت نظری کو بنیاد نہ بلکہ دا تشریف کو مستخلف کو بنیاد باندھے جن تمہارا کا خبر مزا چاہیے انی جاعلن فی الارض خلیفہ بے شک از پیدا کو ان کے پدمک کے خلیفہ تن یو نائب یو قائم مقام کہ زمان نمائندہ بھائی زمان دا دن اور زمان دا قانون نمائندہ کی بھائی خلیفہ تن یخلفونی فی تنفیذ الاحکام کہ آبا زمان نمائندہ کی گئی تو تنفیذ دا احکام ہوتی قالوا اوه فرشتو اتجعلو فيها آیات تگرزے پدا از مکتی اتخلقو فيها آیات تپیدا کے پدے کی من آتا لرا یقصدو فيها جو فساد بکی پدے کے ویتفق استماع او کوئی بازنو لرا ونحنو او منگتیو نصبح بحمدکا تسبی بیانو سر لحمدستانا ونقدس لکا او پاکی بیانو سر لفارا نئی کا خبر اٹھ رہا خدا کی درخواست کو طور باندھے نہ تو اعتراض کو طور باندھے کیا لفظ پائے کے بدوار سے ہندو کو گیس کرے آئی کی بخومی پائی کی ببل میں ٹھون بستا کے تعداد نہ کہیں سب ادا کی چڑھ کر سرداد کے گنی بتوئے البتہ سے کہتا ہوں بتا دی جائے بھائی صاحب سے ای بتن تنفیذ کا احکام ہو او منگا کیو منگا فرشتے ٹوڑ کیو نہ تو من کے نہ صفاتیت کرے او نہ راکے فساد کرے بالکل نہیں کرے صرف او صرف تسبیح او حمد او اس کا تسبیح نتیادت کے شرافت من کرا ہے دغ شرافت نیابت والے شرافت ہو گج امن پر آتا گج ان درخواست ہو میں اللہ تعالیٰ کو جواب ورکر انی آل گمالا فارن دل جب آقا حکمتون باندے کوئی کم کہ تاسو تاہی باندے کوئی کم ترکیب کا اعتبار سر خار واقع ہے ونا ہم سب کے تو مطلب کے سن مطلب کی تھی نجہ ہم نے منگا تصدی بیان سبحان اللہ والے راتحان کے مطلب سے جل کے تصدیق و حمد بانا و سر و سر حمد سبحان اللہ والحمد للہ مطلب کی تھی نجہ ہم نے ونقصد لك ده توفيه او ده تصديق كميات الصفات نبراء كثيرة مطلع الله لكي كده تصديق نبراء نسيب نقصان ده بادشاہت کا اللہ تعالیٰ کی حالت نفس النقی فی ملک کی حالت کہ حالت موجودہ وقت کی دا اللہ کے تجربہ کو بادشاہت کی دا اللہ تعالیٰ کو زمرانہ کو تصرف کی نقصان نہ کرے نہ نقصان نہ پاس اور تقدیر سے لے نفس النقی فی ملک کی استقبال و معارم استقبال تو معالم کا اللہ کے تجربہ کو حکمرانے کے صفت نہیں کراتے تو نقصان نہیں کراتے منگوائے تو اسم کو نقصان نہ پاس او موږ وایو چې دا په مستقبل کې موږ نشو نه او هغه ثاني ته قام کولای دا پات کړی چې تصدیق دې دا تصدیق د باري تعالی لسان او عمل لسان او اذکان او تصدیق دې دا تصدیق د باري تعالی قلب او اعتقاد پنجبون دا چې کار کې الله دې نظرلو منظم دې شو راکاو اللہ کلام منظرات دے نقصان آتا ہوں اللہ کلام منظرات دے صفات ناسکتا ہونا فجب ہم دارا اور باقیدت پا ارکان کانتے ہم دارا سکتا اطاعت کے دے اللہ جلدہ جلدہ ہوں اور دارا کی تنجیح سے باری دارا دے ایسے کارن آتی در دارا تو تو یقین دارا دواتی اللہ جلدہ جلدہ ہوں صفاتی کاملوں بانے موجود دے اور دو صفات ناکتوں میں مناسب دے مباقع دے ہاتھی لوں گا کرتے نمانا کشی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اے نَحْنُ نُنَزِّحُكَ نَحْنُ نُنَزِّحُكَ منگا تنجیح کو یعنی اچھتا لسانا و ارکانا ونقدس لکا اے ننزدہ کا اعتقادا و قلبا نقارا ہوئے اللہ تعالی جنی آلمو بے شکت کوئے گم ما فعال حکمت نباندی لا تعلمو چتاک کوئے گئی باغی باندی آغدار کے باوجود دے کہ پائے کے بعد آغا شرور او فسارات کو ان کو دی اور لیکن آئے کے با انبیاء ورگے گم فائق با اولیائی، فائق با صلحائی، فائق با مصلحیبی، فائق با علمائی دیاوہ سکے اللہ جل جلالو عملی اعتبار کرا جو فرشتی باقید دا خبر تسلیم شواتی آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی کمالات پر سے آ کمالات ہونے کی نکل امتحان وعلم آدم الاسماء او تعلیم و اللہ تعالیٰ فطرتن آدم علیہ السلام کا الاسماء دنگنو داشیارو کلما دخولو ثم عرضهم جائش لندیل را على الملائکتی تو فرشتو بانی ثم عرضها تو کار دے خوریکن زمین اکول تایت کے غیر زمین اکول بانی غرم اور کرے ثم عرضهم کہ ثم عرضها اور جائش پیش کر دکا اشیاء در آدمون لرا قال الملائکة تیزو فرشتو بانے فقالا نفسوے بے انبیونی خبر را کیماتا کی اسماء جہا بلائی کنمونو جدیس جنوبانے ان کنتم صادقین کچر تیزا سرشتونی قالوا اوئے فرشتو سبحانکا پاکی دیا سالرا جو نقصان دوئے گلنا یا اللہ سائے گلنا سے سنکی کرے سائے گلن علم محیط سے علم کامل دے لا علم لنا نشلے ہی علم زمان دفارا الا ما علمتنا مگر دعاشے ستائے خودنا کرے زمان لکا کہ اگر زمان لائے سے زمان مناسب دے کم علم زمون شایان شان دی هغه را کړو چې هغه د تطبیحات او د تحمیدات او د تطبیقات علم دی. او پاتې شو مادي چیزونه کوو د هغې نومونه کوو د هغې حواس کوو د هغې تاثیرات د هغې افعال کوو. دا خو زمونږ میدان دی خو دې ته انسان ته نه راځي. او آدم علیه السلام و سلام در تعلق در بار سر اوخا جسمانی اعتبار پر مالیو او فدک کا مادا کی روح موجود دے مدر آدم علیه السلام و سلام نسبت در بار سر اوخا ام فکی ملکیتو او ام فکی مادیتو نا ام فا مادیت کوئی در او ام فا روحانیت کوئی در آغا انسان کامل انسان دے صرف فا مادیتو کوئی بھی او فا روحانیتو کوئی او کتر فا مادیت کوئی فا روحانیتو کوئی بس سارو سر لگ لکه په ماډیا ته باندې پوښتنه کوي په خوراک باندې پوښتنه باندې انك انت العليم الحكيم بشكاه تعالی الحكيم او تر حکمت والے بیا ذکر آدم علیہ السلام ته وی قال هو الذرا یا آدم اے آدم علیہ السلام ان بتهم خبر ورکا دی فرشتو تا دی اسماءین کنمونو دو دی سزنو بانی فلما انبعهم بسر کلا چیت لائے ورکا دیتا دی اسماءین کنمونو دو دا سزنو بانی قال هو الذرا الم اقول لكم ایاما هو ورکاتو تا ایوها الملائکہ انی اعلم غیب السماوات بے شکا سکوئے گم پار غیب داس مامنو باندی والارضی او پار غیب دسم کے باندی دسم کے چکم پٹ چکن دی دا آسمانو کم پٹ چکن دی پاوٹور باندی سے خبر رائی او پہر کارا او په هر پټ باندې ته پويګم وا اعلم او ته پويګم ما په احوال باندې تو بدون چکار کوي تاسو و ما كنتم تکتمون او په احوال چې پټوي تاسو په کل ظاهري او باطني احوال باندې تاسو باندې ځکه خبردار الله جل جلاله آدم علیه السلام او جناب په کمال د علم ورته او فرښتو اعتراف وکړو او فرښتو د خپل قصور علم اعتراف وکړو او د الله جل جلاله د علم د احاطې او د شمول او د عموم د اقرار وکړو. بیا الله تعالی فرښتو ته حکم وکړو چې کله مو دې ته ځان نه اشرف تسلیم کړ اوس ورته سجده وکړ اوس ورته تابع شو. وَإِذْ قُلْنَا فَوَكَّيْتُ وَإِنَّ لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوتَا اسجدوا لآدم سجدوا كي آدم علیہ السلام تا فسجدوا فسجدوا سجدوا فلا شولوا إلا إبليس مگر إبليس قنقلا أبا دينكاروكا وستكبرا تكبروكا وكان من الكافرين أو ديش الكافرانونا نبست آدم علیہ السلام و سلام شرافت آغا مسلم فرشتی سمرم وی آغا طول آدم علیہ السلام و سلام با سجدو کا او آدم علیہ السلام مسجود دا ملک ہو کر دے گا دا کم صفت کو بنیاد دانے د صفات د علم په بنیاد باندې کا د علم به بشي کم علم علم نبوي کم علم علم نبوي اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فرشتو تا خشمول دا شیطان مانورو کنس چه آدم علیہ السلام تا سجدو نو فرشتو آدم علیہ السلام تا سجدو کلا نو یو مثلا اخیر اللہ تا سجدہ آئے آرا کے سجدہ کو غیر اللہ کا ناجائز تھا نداغی ترکیب یہ فرشتو سجدہ اکلا آدم علیہ السلام کا او تو سجدین مراد حقیقتاً سجدہ دا حقیقت تو سجدہ کرے تو اصول کتابوں کی منگا اتا سوائی ہوئی وضع الجبهة على الأرض وضع الجبهة على الأرض دا تملي قدما كما نتحدث دا حقيقة دا سجد لقوم فتك كما نعبا نيس الجو كلا خدا سجدوا دا اللات الذي لنو كهكم معنى لا سجدوا دا اللہ جب لگرالو کو حکم مانی جواز او عدم جواز کرا دی ندا دا اللہ جب لگرالو کو حکم او دا نہیں پہ جواز کرا دی ندا انسانانو او دا گریانو دا پارا حکم دا دا اچھتا دا بغیر اللہ تا سجدنے چاو او فرکتو دا حکم دا شاید ہمارے اکرام سے اوکے سجدہ نو که جرتا انسان او پریان غیر اللہ تصدیق در کئی نو ناروا بکئی او کما آت اللہ فرشتو نوے کرے نو دیبا ناروا کری لگا در کے جی شیطان ناروا کر آتی مربوط کیا نو جواب او عدمی جواب کرا دی نو دادا اللہ جلی جلالو دا عمر او دا نہیں پیتے بات کر دی او دک حکم خاص دو فرشتو سره نو د دې وجنا بیا پینې کېږي کرا که نو خلقم انبیاء کرام ته یا د انبیاء کرام قبور ته تجلی کوي او یا اولیاء کرام ته یا د اولیاء کرام قبور ته تجلی کوي بس دا حکم د دې طرفه فین جواب دار ہے کہ تو سجدین مراد سجدہ مجازن دا او مجازن تو سجدی اصلاحی پر انحنا بانا انحنا توازمان کیا طرح کیتی دائی او دې حکم مطالعه کړو اذن جواب دا چې دا سجده تعظیمی و او سجده تعظیمی دا په سابقه امتونو کې جایز و سجده تعظیمی سجده د عبادت نه سجده په قسم را یو سجده تعظیمی دا د احترام په تور باندې د عبادت په تور باندې سجده کول د تعظیم په تور باندې سجده کول او یو ذات عالم الغیب او متصرف فی الامور ګڼل معبود ګڼل او سجده وکول نو سجده د عبادت غیر الله کا دا په هر دین او په هر ملت کې دا شرک وا او اوسم شرک ده. او سجده تعظیمی دا په سابقه امتونو کې جایز وه. د نبی کریم علیه السلام په ملت کې دام ناجایز ده، حرام ده. نبی کریم علیہ السلام پر ملت کے ناجائز ہے. شاہ عبدالعزیز سے رحمت اللہ علیہ تفسیر الجیزی کی فدیب آنے کی اجماع تو امت رہنا کر کرے گا. آمیدہ تو متوافر و روایت پاندی دا فرمت صاحب تھے حرام دکھا حرام. نسجدات کے عبادت ام ناجائز اور سجدات تاجبی ام ناجائز نبی علیہ السلام کا ملت کی تو حکم کے اعتبار پر فرق کرے. کچا سجدہ تعظیمی اکلا غیر اللہ کا نبی کو الفکار شرک ناروا دی او حرام دی خو فکر فرض و تقدیر کیا اکلا نجد تبام مرتقب دا کبیری ویرشی تو تو مشرک دی کی ویرے مرتقب دا کبیری بہت ویرے. لیکن سرنگی کہ زانی مرتقب دا کبیری دے او سرنگی سارک اغا مرتقب دا کبیری دے سرنگی غل اغا مرتقب دا کبیری دے نذا کا شان ہے مرتکب کبیرہ دے. او سجدہ ذ عبادت خدا نہ خاصا خدا نہ خاصا غیر اللہ کا اوپر بلکہ ادا تو مشرک ہے. نو عدم جواز کو کہ مشترک تھے حکمی اعتبار پر کے علاوہ سب موجود ہے. اور سابقہ امتوں کی سجدہ تعظیمی اگر جائز ہو آدم علیہ الصلوۃ والسلام مور و پلار دا آدم علیہ السلام و سلام رونا چی کلا نصر فرار یوسف علیہ السلام نصیب کو فخرو لہو سجدہ سجدہ تعظیمی وقت دا نبی کریم علیہ السلام کو ملت کی ناجائز او حرام. بل توجیہ کہ آدم علیہ السلام فدک کا وقت کی اغم مسجود الیہی وہ مسجود لہون مسجود لہو اچھا تو سجدہ کرے اور مسجود الیہی سمت تو سجدے سمت تو سجدے نہ آدم علیہ السلام سمت تو سجدے ہو مسجود لہو نو مسجود لہو اللہ تعالیٰ نہ فرشتو. لیکن اثر انگیز مسلمانان غیب پر نوافل کی پر فرائض کی پر تہجد کی کعبہ تو مکہ کعبہ کی مت ہے اور مسجود لہو تو ہے اللہ تعالیٰ. نہ اثر انگیز مسلمان کعبہ سے سجدہ لگئی پر مشرکان کی گنا اور دا ناجائز کار نہ کرے ذکر سجدہ اللہ تعالیٰ کرا نو فرشتوں سجدہ لکولی وا اللہ تعالیٰ تا تو آدم علیہ السلام دا غی سمت کو سجدے ہو گردے لگا. اور مقصود پر دکھو وقیم برا پری گی ذکر عظمت ثابت ہو دا آدم علیہ السلام کو فرشتوں بانے اور جب سمت کو سجدے ہو گردوں نو ام عظمت پر گرا رہے تابعی طرف تمند والو بول کو لیشو لوی بول کو لیشو لا تستقبل القبلت ولا تستقبلها مقبلی تا مقتوی او موضشا کوئی احترام کوئی. وسجدوا الا ابلیس دا استثناء متصل ده او که استثناء منقطع ده. ندوالا قول اشتره عام مفسرین حضرات دا استثناء متصل کرده په استثناء متصل کې مستثنا هغه د جنس ته مستثنا منهونه جاء القوم الا زيدا قوم را ته ټول لا په زيد را نه نو زيد ته د قوم د جنس نه د قوم د پاره اثبات مجیحت ته او دغه نه نفي د مجیحت ته او کچر کا مستثنا تو جنس کا مستثنا میں ہو ننو نو بیو تو استثنا من کا دے بیش لکا جا علی قوم الا حماران طول خلق را تخرار را بخار را تخرار را دخار را مراد خر را رسی جکا او کراجور احمد پر را رسی جیا مستثنا را نو جیا ساتی ہوئے زکا دا حمار اطلاق کرے کنے بچا کا نتی کراجور احمد باندې کی نو کراجور احمد شي نو دا بیا څنګه وي متصل وي دا نو کوم څه ویلی وته کنه نو دا په یاد ساتل پا نو سیده کی استثناء متصل ده که منقطع ده نو عام مفسرین حضرات فرمائے وہ استثناء متصل ہے نبی آتے اشکال لاتی کہ کان من الجن ففتق عن امر ربی ابلیس کو تو جناتو دا تمرین ہونا کیا کو تو فرشتو دا تمرین ہونا دا غیت جنس نہ ہونا نو استثناء سن دا متصل ہے کان من الجن ففتق عن امر ربی دې ته جناتو د قبیلینه نو دې ته فرښتو د جنس نو ادعاءن او تقریبا ځکه فرښتو چې په څنګه عبادت کو نو دبا هم د کشان کې عبادت کو دا هیڅ پران کرام دی او تقریبا فرشتي زیادی دی اکثریتو فلکونو فکرونو فرشتو کی دائیو فردو نو تقریبا دا یو جنس واقفو حقیقتا دا جدا جنس دی نو دا عبادت پا حوالا باندی او دا رکی دا اکثریت پا حوالا باندی دا یو جنس واقفو لیکن استثناء تنا برابر سوا فسجدو سیتو پرا کور الا ابلیس مگر ابلیس اون اکلا تد استثناء تنا سن او استثناء متصل ہے او یا استثناء منقطع ہے استثناء منقطع شي نو بیا یو بل اشکال دا دي چې د افتدو حکم وته متوجه نه نو بیا چې د انکار وکړو نو دې کافر څه کوي تا خو چې د افتدو حکم وته راغلی دی او د دې حکم نه انکار کړی دی نو دې به کافر شو خو د افتدو حکم خو متوجه ده فرښتو ته و اذ قلنا للملائکه اسجدوا او سیدو حکم و تا متوجه نده نبیا پده بانی وکانا من الکاثرین کا حکم سنگو رده نداغی تفارت دواب شیخ صلی اللہ علیہ وسلم سے لہی مولا کرد ویدتا حکم د سجدی هغه په بل نفس باندې صراحتن ثابت دی. دتا د سجدی حکم هغه په بل نفس باندې صراحتن ثابت دی. سوره اعراف آیت نمبر 12 نوم دا هوا کیرا دیو لکم نمبر آیت نو تو گورو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَتَكَبَّرْتُمْ مَنْ قَدَّرْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ بِأَنَّ فُطُورَنَا لَكِذِبٌ كَذَا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ يَهْمَوْنَ فَرِشْتُوكَ اسْجُدُوا لِآدَمَ سَجَدُوا كَمَا سَلَامَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا كَلَّا إِلَّا إِبْلِيسَ مَغَر إِبْلِيسُ مَكَرَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ذَنُوبُ سَجِيكُمْكُنَا قَالَ أُوَيْلَ كَلَّا مَا مَنَعَكَ كَمْ يُشَادِ كَمَا كَالَرَا الله تسجد ذات تاسوتو نقلا اس قمر تبا وقی جماع حکم کرو تاتا الله تسجد اس قمر تب دا اغا صریح نفس ہے جدد اللسی جے حکم را گلے ندتا صریح نفس آو ترا گلے صریح حکم و ترا گلے سجدی آو تو سجدو نقلا بلکه دو سوگی قالا قویده انا خیرم زبر منهو ددنا خلقتنی تا پیدا کرد مالرا من نارن دورنا و خلقتهو من تین او تا پیدا کرد دلرا دو خطنا زده دو اورنا پیدا کرن او دیده دو خطنا پیدا کرن دو صریح نفق مقابله کی دو قیاس بیان کو د صریح نفس مقابله کې قياس وکړه. او هغه قياس دا ده چې خلقتني من نار کا پیدا کړل ما د اور نه وخلقته من تین او دې پیدا کړل د خټه نه او اور کې علو ده او په خټه کې تفکل دی. نو کوم شی چې دغه ماده لاندې ده نہ اغتا فوقیت ورکے اغا مسجود الالہی کر لے او تکم شیع مادا اغا اور دے چپارے کے اولو دا نہ اغا ساجد کر لے اولو حکم دل پتا دے تی آدم علیہ السلام تو ہوئے تی ایبیس تی بل کر ما مسجود الالہی کردو او دے رہا تو ساجد کر دا دراغا قیاس کرو اقلی دلیل کرو دا سب مقابلہ کرو دا نفس کو مقابلہ کرو دا صریح نفس کو مقابلہ کرو دا صریح نفس کو مقابلہ کرو قیاس کول دا دا شیطان کار رہے دا نفس کو مقابلہ کرو خواہ اور چکم سے کہ نفس نہیں موجود ہو نہ فقار ہے کہ اجتہاد کول او قیاس کول ذات مستحیل بلکہ ده حضرات انبیاء کرام کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اجتہادات ثابت کی کردی سارے نو دی وجہ دا خلق تو من کر دی ور کول پکار کہ کیا صاحب شیطان کا دے کیا صاحب شیطان کا دے قیاس نہ تو صریح نفس کو مقابلے کے قیاس کول دا شیطان کا دے او په غیر منصوص مسائلو کې قیاس کول دا د حضرات انبیاء کرامو او د حضرات مستجیبو طریقه ده او په دواړو کې فرق نه کول دا شیطانی کار دی. په دواړو کې مغالطه راوستل خلق په مغالطه کې اچول دا نه چا کار دی هم د شیطانانو کار دی. سمجھتا ہم رہا ہے مغالبت کے خلق نہیں ہے کل پکار جوانا مزلی ہوتا جدہ جدہ کل پکار ندار شو ما منعک اللہ تسجدت اس امرتو نکست اسلام ان کا جیش او پاسو کو حکم د سجدې هغه صادق ته د په بل نفس باندې نو کتل کتل اسلام ان کاتم پی اباد انکار کو او تکبر او تکبر کو تکبر کو ځان غټ کو ګڼه وكان من الكافرين او ذي وجد الكافرون نذكر وقت الكفر ظهور ده وقت الكفر ظهور ايا وكان من الكافرين في علم الله تعالى دلات الجلال في علم كده الكافرون دغه په وخت الله تعالی حکم وکړ چې آدم علی السلام ته سجده وکړي چې د دې کفر ظهور شي دغه ځان پټ ساتي نو کله کې شاته دې جنت ته ځو نو د فرښتو به اسکار کړي چې دا په نه خړیو وړي خړیو دې ته جنت نور وښاو خو چې دا پر پریام د فرښتو د روان دي د الله تعالی د حکم نه انکار وکړي نو دا غیر کوم صدا خبرات دې بالکل دې ذکر پرې کولون دي ته دوه شرط پکار دي خراج پکار دي وقلنا او منغا يا ادم اسكن انت اي ادم عليه السلام اوتي غتا وزوجك او بيتاري الجنتا في جنتي الجنتا في الجنه وقلا منها رغدا او خريتا تدوالات دي جنتنا رغدا ففراحي ترى حيث جئتما تبكم زاكي وفجستاتو تدوالو ولا تقربا او من الزيكي غي هذه الشجرة ديونتا فتكونا من الظالمين ورنو بگر زيتاتو تبين صافنا فان کرو تبين صافیو كي زان کر بزياتيو كي فأذلهم الشيطان فسكوا خيولوا دي دوار لا شيطان عنها دوجيد داوننا فأخرجهما فتراوية سلطة دوارا مما دارتنا كان فيه كده يفاغيك وقلنا أوي منغا تنزتو كسيطاتو بعضكم بعضي ساتو لبعضنا دو دفارد بعضو با دشمناني ولكم في الارض مستقر ساتو دفارا قزمكتي سايد قراري بي ومتاع او نفع اصل والدي الى حين سر يبيني في بوري ومتاع وتمكر وصول لنا في ذلك الى حين سر يبيني في بوري چه دهات چه سوره سوره عمر بید باید چه دهات سوره عمری آقا هم ربا فایده حاصله اید ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها عنها في هذا الميخ شجرة رابيلة أو ده مما كان فيه مراد د جنت انعامات و اذلهم الشیطان او خو یول دایره شیطان عنها لاجل تلك الشجره د وجه تذكرونه لکه می مبارک ته حکم شو چې دینه ګور ځان ساتي قوم د اغید وجنا شیطان دی یو کړو او دای ته غیب قرآن باندې آماده کړو نو فاخرجهما راویه ستر دادوالا مما د هغه انعاماتنا کانا فی سدن پاری دا انعامات په جنت بظاہر آیت کا نام معلوم نہیں کہ آدم علیہ السلام و سلام تو حکم خلاف ورزی کرے گا رضا کو گناہ کیا اور حالانکہ انبیاء کرام معصوم تھے تو گناہ ہونا انبیاء کرام معصوم دي دو گناهونونا او دا خبر القول الفصل صفا 272 القول الفصل دا تفريك اكبر شرح دا علامة بهاودين او دا رنجي مولا دې کاري هم ټول لري چې کوم شرایط کړی دا پای کې هم دا راځي ثم هذه العصمة الصادقة للأنبياء قبل النبوة وبعدها عصمة الأنبياء کرام د پاره ثابت ده قبل النبوة بعد النبوة هم دا خبره الشفاقي قاضي عياض رحمه الله ذكر كده ده مالكي مذهب ولا بيان كده شويه الشفاء صفحه نمبر 138 شد جمهور فقهاء دا مطلب ده چې انبياء کرام دا د ګناهونو معصوم دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جلد 1 صفحہ نمبر 211 5 اندر لکھی لی وقال الجمهور من الفقهاء من اصحاب مالک و ابی حنیفہ و الشافعی رحمہم اللہ انہم معصومون من الصغائر کلها چدای ته ټول صغائرنا پاک دي چې دا صغائرنا پاک د کبائرنا په طریقې اولا باندې پاک او په عصمت باندې اکرام باندې کلی او مفید بهر او په قصة القرآن دا الله نه حفظه رحمه شیخ حاجی رحمت اللہ علیہ آیت مبارک بولے شیخ کل اس کی مجھے بات کی کرے مختصر انداز اور مستقل کتاب علمی محاسبہ دقاتی مدر حسین سے رحمہ اللہ کتاب قیمتی بحث سے پائی بیاجد حضرات انبیاء کرام انا داتی زکار شوی چه پا ظاہر اپا دی او گناہ محسوسی دغه رجع وکي دو چیزونو ته یا خلاف اولا یا خطای اجتهادی. خلاف اولا یا خطای اجتهادی. خلاف اولا گناه نه دی، خطای اجتهادی لا گناه نه دی. نو زده کوم د آدم علیه السلام د خطا یا خطای اجتهادی ده او یا دا کار دی د قبیلې د خلاف اولا نه. د خلاف اولا نه دی څنګه؟ لا تقربا کې دا نهي نهي د تحریم نه ده، دا د تنزیه ده، نهي تنزیهي ده. او مفاد د نهي تنزیهي هغه څه وي کراهت تنزیهي. او ارتکاب د مکروه تنزیهي دې ته خلاف اولا ویلی شي. دا جرم نه دی او دا ګناه نه دی. او یا وګرځوئ د قبیلې د خطای اجتهادي نه، دا خطای اجتهادي ده. خطای اجتهادي څنګه وه؟ نو اجرا یې وکړئ یا داسې چې حکم ورته وشو ولا تقربا هذه الشجره، مه نږدې کېږه دې ونې ته. نو یو ونه ورته نشانه کړې شوه، د مثال په طور وښودلی شوه چې دغه ده، یا غنم دي یا بل څه شی دی، یا بل څه شی دی، کجوره ده، کیله ده، بل څه شی دی. نو مراد د الله تعالی څخه هغه نوع وه، او هغه څه څخه آدم علیه السلام هغه خاص ډکې فرد ولا تقرب هذه الشجره، منی دیکھی گئی دے نوع شجری کا، دے نوع شجری کا. نو مراد اللہ تعالی نوع و او آدم علیہ السلام تو سوا اس سے یو مخصوص فرد. نو اسو اطلاق او ذکر دے شجری اسو ددینا کلی مراد دے نوع مراد دا، او ددینا فرد کلی مراد دے، فرد نوع مراد دے. دوار کی کلی کی کلی کی آدم علیہ السلام پر دکت تعین کی خطا ہے، نئی تیاری خطا ہے. لیدہ کہ نوع مراد دا او بفرد نوع مراد دے، ندا کم قسم خطا ہے، خطا ہے اس تیاری پر دیدہ زین تمرال کا ختمہ دوینے طریقے طرح چدا خطا ہے اجتہادی ہے. ولا تقربا هذه الشجره، لا تقربا دنه کی غلا دنه تحریمی دا دنه تنزیهی دا وړاندې کا پتی نه دې تحریم ته پام دادی او نه دې تنزیه ته پام دادی. او په لفظ کې وړا احتمال سره نه دنه تحریمی دا او دنه تنزیهی دا. آدم علیہ السلام مجتهد اجتهاد وکړ نه تنزیهی کی واسطه، او حالانکہ دا اللہ تعالیٰ کو نکبان مراد من تحریم ہوا. مجتہد خطا کے لیے شکریہ خطا کے لیے نہیں راشی، مقصود شریعت نہیں تحریمی عرب تنظیم وقل، مقصود شریعت نہیں تنظیمی عرب نہ تحریمی وقل. دادا بجور اندر ہے نزادیا خطا اجتہادی اندر دے بڑے طریقے سے دا خطای اجتهادی و آدم علیہ السلام کا او بی بی تا خطب کا نہیں رہا کہ والا تقربا هذه الشجره، او بیا شیطان دے کتر او بار بار دے ہوتے وی وی تا تو دی ونی نہ اخرے نہ سبب ہو گئی ان تکونا ملکین بتا تو نہ بات کمن سی ہوشی پر کی بدن ہوشی او یا به شي او تكون من الخالدين او یا به هميشه هميشه دې ده رهایشي کسان به وګورې او بیا تر او تر دا خبره به وته نو کولا وقا قمهما قسمونه به وته پړل نو دا آدم علیه السلام دا غا اجتهاد تقاضا کا اوکلا چې هغه صادقه نه چې کوم وا اگر چې تحریمی وا فمن خو خشه ویل نو غیر منسوخ تا منسوخ ویل او منسوخ تا غیر منسوخ ویل دا خطا چې اجتهادی ده کنه دا الله جل جلاله د علم مطابق دا کنه منسوخ نه وا او دا آدم علیه السلام دا هغه ذهن ته راغلی چې دا کنه منسوخ شي ویل او د ادم علیه السلام ذهن ته دا ذکر راغلی چې دا ادم علیه السلام ته دروغ سره واسطه نه ورغلی چې کله څوک دروغ وایي او بیا په دروغ باندې د خدای په نامه باندې څوک قسم خوري شي دا هغه سم څه نه راځي اران که شیطان دروغ وي په دروغ باندې قسم نه خوري نو دا ادم علیه السلام سمجھ کا ذکر آلا شدت کا نہیں اغا منسوخ شویرہ او حرا کے نہیں منسوخ نوا اغا برقرار وا نو غیر منسوخ کا منسوخ وے دا اجتہادی غلطی دا دا اجتہادی خطا دا نو بہر حال دا اجتہادی خطا ہو کر دا او کی جسے حاجی پتا اغا گناہ نہ دے او اغا جرم نہ دے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ فَتُقَيُلُوا دِدْوَعُ لَشَيْطَانُ عَنْهَا تَوَجِدْ دَعُونِنَا فَأَخْرَجَهُمَا فَتْرَوِي اَسْكَلْدَ دَعْوَعَا مِنْ مَا جَآءَ اِنْعَامَاتُنَا کانا فیه جدیو پاہی کے وقلنا اوی منگا ایبتو کسیتا تو باغتو کم بازیتا تو لبازن دفارد بازو عدون دشمنان بی ددا حکم آدم علیہ السلام تو چو او دارنگی دا آدم علیہ السلام بی بی تو چو او دا آدم علیہ السلام او دا بی بی پر زمن کی تکم اولادن اغا اولاد تا او دارنگی ابلیس تاون نبازو کم لبازن دباز نمرات انسانان کے او دبل باز نمرات شیعاتین ساتو دا انسانان دا شیطانان قومیت کے وزی بغض او دشمنی بھائی دو دشمنی بھائی رہی روی نا او یا دو دنبالی باز نمرات تم انسانان او دو دن باز نمرات تم انسانان لکه دا عادی به تعبیر په مېس کې بیا د ښوونی راځي کرانه ده او دا رنګ او تللی کې نه چلی دا ولې د شیطان په انتا په وسط کې باندې نو ګره خیال کا ساتي د به تاسو په مېس کې د منای اچي فتنې او فسادات په پیدا کوي بعض کوم بعض ساتو له بعض د پار د بعضو ادون دشمنان بې ولکم فی الارض ساتو د پار د مکه مستقر جای قرار دی و متاع او نفح حاصلون دی الی حین تر یبین فی مقرر لذا آدم علیه السلام او د دې بی هوا دا غی اخراج کوم کوجو د جنت نا دنیا قرار دی زمکه ترار آدم علیہ السلام کا بدن کا پلی اجتہادی پتا پورے احساس لڈیا جڑا اور فریاد ان کو اللہ سے جلرو تب اسوار کو اللہ تعالیٰ وسط یوسو کلمہ کو ان کا اوپر آدم علیہ السلام کا کلمہ پورس کر اللہ تعالیٰ ہوتا اب اجتہادی خطا معاف کر فترک کا اے فتعلم ترقی تعلم کا گریش اخذ او استفادی کا گریش فتلقى آدم فحاصل کے آدم علیہ السلام ذکر آدم علیہ السلام من ربه درب قلنا کلمات سو کلمی کیا غصری وحیاء ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا کلمات فتاب عليه فاستوجو قلل تلا فدباني إنه هو التواب الرحيم بيشك دالا تلا دير توبة قبل انك مهربان دي دتاب يتوبو دين اسمت شكرا بزدو شي نفما عدد في مانجا دي فقفل فير باني فقفل بناب اسمتو مانا كدل توبة ودلل التوبة أن ندم فذاك في مانجية تجري أو دطاب يتوب لدين إثبت كالا ألا تراته فيه لبيانا ألا تراته وجوبا لدى فلا رحبته المتوجي لدي وجنا حاصرة ماني فرحمة ماني كوي فطاب عليه نهرباني وكلا فدباني رحمي وكلا فدباني أو صفايت اجتهادي وتماقلا التواب الرجاء الله ترى بير توبة قبل منكره او امام الوسير رحمة الله لدى التواب فلا ما نام ذكر كي زائف وزائف بير توفيق ورقون كده توبية التواب بير توفيق ورقون كده توبية دا بندتا دا توبية توفيق خدا ورقائي لجشاة توفيق دا توبية ملوشي اغا توبو بات او چې تاسو توفیق ته توبې نه راوړئ شي هغه به توبې مرشي نو التواب ډېر توفیق ورکوونکی دی توبې قلنا او موږ ته دې ته پوښتې تاسو منها د دې جنت نا جميعا ټول فإما يأتينكم فكرتا راشتا ستا مني د جانب زمانه هدن سهدايت د کتاب په شکل کې د رسول په شکل کې فمن تبع هدايا اچا کتاب داري او کا د هدايت زما فلا خوف عليهم فسن بيت يرات ديبانه ولا هم يحزنون او لبديكم جنشي نه یو خوف دی او څه نه نه خوف تعلق د دنیا سره دی او د خپل تعلق هغه د آخرت سره دی فلا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الاخره بے پردہ چه خوف آغا خطری دوئی چه اغا دزان مطالب بی او خودن آغا هم سر رشی آغا پریشانه سر رشی چه اغا دبل مطالب بی نفلا خوف علیهم نبی سر پیر سر خدوی بانی دزان مطالب ذکر اللہ طرف دیل کامیات کی ولا يحزنون او نبدا غمجنيجي فنور باني سيكم هدايت والا خريج زكدا غير طالق فهم مطمئني كي الله ترى بدي سرا بطف الفضل او ذكرا المعملة كي زيبا مكان يا بوي او درين فرق كده اغادار خوف آغا فطری دوئی چه داغی تعبوب کے استقبال کرے او خوبن آغا غم سگرے کی چه داغی تعبوب دماغی کرے نفلا خوفن آلیین نبی تیر قدیبانی پر جنت کی ولا هم يحزنون او نه به دی غمجني په جنت کې. نو په جنت کې به هېڅ راته مستقل مطالق غم وي، کله چې ته د جنت باندې ویښه کېږي، یره چې ته په نوم باندې مرګ راني، یره چې ته زمونږ د دې جنت ته اقرار ونه کړي، دا خطرات بني بس اطمینان دی. او ولا هم يحزنون او نه به دی غمجنېږي په مافات باندې، چې هو په دنیا کې نن دومره ښایسته کور پاتې شو، په دنیا کې نن دومره ښایسته ښځه پاتې شوه، په دنیا کې نن دومره ښایسته ګاډۍ پاتې شوه، او دومره جاګیر او جایداد رانه پاتې شو، د دنیا د ستونزو په څیر غمجن بنې، ځکه دلته په اعلی اعلی بهترین بهترین انعامات ملایي. څو فرقونه شو؟ په خوف او په حضور کې درې شوه. ندا بشارت شو ورپسې دا تخفیف شو ورپسې بشارت، چې کوم خلک هدایت تسلیم کړي او اتباع کړي نه هغه داسې دي، نه به څه خوف وي نه به څه حزن وي، او چې کوم ترې انکار کړي. والذین کفروا آکسان چې کفر یې کړی دی، وکذبوا او تکذیب یې کړی دی، بآیاتنا د آیاتونو زمونږ، اولئک اصحاب النار تعمل بردهور دی، هم فیها خالدون، دی با پد اور کی همیشئی. دا کفر نا مراد ام انکار دے، او دا تکذیب نا مراد ام انکار دے، لیکن چی باندھا دی اوچیز متعارف ہوئی کاشے ضرور دی انکار کنے کلکنے نا حاصل دا تکذیب ام سے شرے انکار. نمانه کوي والذین کفروا والذین انکروا قلبا وکذبوا بآیاتنا لسانا. نیو انکار قلبا شو او بل انکار لسانا شو. دغه اعتقاد یې دی چې د خدای د دین غلط دی، د قرآن مجید د آیتونه یا د بل آسمانی کتاب د آیتونه دا ٹھیک نه دي، او په ژبه مرسته خبره کوي ضرور به کوی د دا چې همنیان دي او همیشه همیشه والا چې همنیان دي. تر دې ته پورې خطاب عام بیان شو، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے خلقو ذخل عقیدی ذخل نظری اصلاح کریں، دا اللہ جل جلالہ توحید قبول کریں، قرآن مجید حق او سچ کتاب تسلیم کریں. اس وقت پسی کتاب خاص سے بنی اسرائیل کا اہلی کتاب